Лягайла. Залачоныя клямры балдахіна варушыліся ад лёгкага вераснёўскага ветру, што шчаміўся у прычыненую аканіцу. Кароль любіў спаць пры свежым паветры, таму каралева мела другую спальню, дзе аканіцы заплішчваліся да апошняй шчылінкі, і дзе з вечара на шпалеры пырскалі духмянай нямецкай вадой з Кёльну. Кёльнская вада – адэкалон. Як прывыкла да таго Ядвіга ў Будзе пры венгерскім двары свайго бацькі. Каралю не хацелася ўставаць, хаця ў Вільні ён прычынаўся першым з усёй велікакняцкай сям'і і любіў снедаць у ложку, для чаго з вечара прыносіліся да лажніцы хлеб, кавалкі халоднага мяса і грушкі. Тут у Кракаве такое немагчыма. Перш чым дабрацца да стала, трэба прайсці праз рукі апранальшчыка і памочніка кашталяна, праз агульную з каралевай малітву, прычым чытае яе не хто іншы, як сам біскуп кракаўскі Пятро Выш. А галоўнае, зранку трэба прымаць то ваяводу, то канцлера, то маршалка, і для кожнага трэба знаходзіць пэўнае рашэнне, якое тут жа запішуць у кнігу, якую трымае перед сабой пісар каралеўства, і гэтая кніга як прысуд кона, канчаткова. Бывае, што хочацца адмяніць сваё рашэнне, адцурацца яго, аднак жа не. Табе няўмольна прычытаюць яго роўным і бязлітасным голасам, і яно прыліпне да цябе, як смала, навекі. Пачуўшы, што кароль заварушыўся, ціха зайграў на цымбалах за дзвярыма музыка Жыж, заспяваў любімую каралеўскую песню-баладу. Была зямля не свячона, былі людзі не хрышчоны, не верылі Господу Богу, а верылі люту цмоку. Люту цмоку далі броку кожны дзень па чалавеку. Брок – ахвяра. Гэтую песню Жых у хрышчэнні Андрэй спяваў яшчэ пры бацьку Альгерду ў віленскім замку, а маці Юльяна не любіла яе, крычала, навошта палохаць дзіця. Ды бацька казаў, хай любіць нашы песні ды паданні, хай шануе старыя часы і слаўныя дзеі вайсковыя. Няўжо адчуваў бацька, які не толькі быў слаўным воем, але, як казалі, умеў часам зазіраць у будучыню, што ягонаму сыну давядзецца жыць побач з такім вось цмокам, ды не дзе-небудзь, а ў польскім каралеўстве, у Кракаве, на самім Вавелі. І зноў згадалася даўняе паданне пра вавельскага цмока, які палохаў насельнікаў пякучым агнём ды смерцямі, калі выпаўзаў наверх, якога польскія рыцары загналі глыбока да гарцукоў. А гарцукі, падземныя духі, наклалі на цмока закляцця, каб той нідзе не знайшоў шчыліны і не выпаўз адтуль. Цяпер пачвара сядзіць унізе і толькі час ад часу страсае гару, на якой польскія каралі пабудавалі замак. Падлога, выкладзеная новымі дубовымі дошчачкамі, якія складаюцца ў цёмна-карычневыя кругі, была халоднай, таму Ягайла спусціў ногі, шукаючы цёплыя мехавыя чуні, у якіх зручна нагам, і, не убачыўшы іх, зноў нацягнуў на сябе коўдру, не жадаючы клікаць апранальшчыка, які дзяжурыць ля дзвярэй. Пасцельнічы Судзімонт, якога ўзяў з сабой у Кракаў з Вільні, учора захварэў, і без яго каралю няўтульна. 3 гады ён у Кракаве, а пачуваю сябе тут чужынцам, за кожным крокам, якога пільна сочыць сотні вачэй, а за кожным рашэннем тысячы. Вядома, зямянам і вялікага княства і Польшчы ёсць справа да караля толькі тады, калі нешта змянілася ў іхнім жыцці ў горшы бок. Але шляхта абедзвюх дзяржаваў не зводзіць з яго дзею, як кажуць у народзе, і вачэй, і слыху. Ёсць, вядома, і палякі, якія гатовыя служыць каралю і дапамагаць яму. І ён з мноства выбраў тых, каму больш-менш давярае. Падэўскі доктар дэкрэтаў дабрагост біскуп пазнанскі седзівой Шубіна Дыян Стэнчына. Усе яны гістарычныя асобы. Найбольшы клопат караля на сёння гэта стрыечны брат Вітаўт. Калісьці бацька Альгерт і бацька Вітаўта падзялілі паміж сабой уладу ў княстве, мяркуючы, мабыць, што дзеці зробяць гэтак жа. Але часы прайшлі, вялікакнязскі пасад павінен быць адзін, а цяпер пасля уніі тым болей. Яму Ягайлу аддаў бацька вялікі сталец, і за яго ён мусіў учапіцца як за жыццё. Кожны з братоў, унікаючы хіба Свідрыгайлу, які сядзіць у Відзьбеску разам з маці Юльяны, таксама не супраць стаць вялікім князем. Правда, Скіргайла якраз задаволены. Ён у троках застаўся замест вялікага князя, але ж не вялікі князь, а ўсяго толькі намеснік. У астатніх жа Альгердавічаў, асабліва ў сыноў Марыі Віцебскай, моцы няма, каб падняць усе тыя сілы, якія былі супраць уніі і асабіста яго Ягайлы. Нават у Андрэя Полацкага, колькі б не абяцала яму дапамагчы Маскве. Правда, брат Андрэя, што дапамагаў Дзімітру Маскоўскаму ў Кулікоўскай бітве, давялося ўтаймоўваць доўга. Утаймавалі, цяпер сядзець унізе ў цямніцы, яму там даць смока бліжэй. І ў Вітаўта такіх сілаў няма, пакуль што. Але якраз менавіта Вітаўт здольны на тое, каб павесці за сабой усіх незадаволеных і каб справіцца з ім, Ягайлам, хаця ён сёння не толькі вялікі князь, але і кароль Польшчы. Пакуль Вітаўт сядзіць у Луцку, але гэта зацішак перад навальніцай, абое яны ведаюць гэта і рыхтуюцца да рашучага двубою. Бо паміж імі не толькі сталец княства, але і кроў бацькі Вітаўта Кейстута, задушанага ў крэўскай вязніцы, і парушэнне клятвы, дадзенай некалі Кейстуту, не ваяваць супраць яго. Хаця біскуп Ян Радліца патлумачыў, што клятва тая цяпер, калі ён перайшоў у каталіцтва, нядзейсная, усё ж добра памятае пра тое Ягайла. Паміж стрыечнымі братамі, як стаіць і павешаны Кейстутам Вайдыла і маці Вітаўта Берута, якую кароль загадаў утапіць разам з усёй раднёй, і сотні іншых, менш значных людзей, шляхціцаў і зямянаў, вяльможаў і простай чадзі. Чаць, простая чаць, сяляне, дробныя рамеснікі, залежныя ад баяру. Пра іх яны абое нават не ведаюць. Бо нехта і зараз імчыцца з Кракава са звесткамі пра тое, што ўчора сюды да караля прыслаў чарговы ліслівы ліс сам вялікі комтур ордэна Конрад Валенрот. Комтур – маршал ордэна, магістр – кіраўнік ордэна. Конрад Валенрот быў спачатку маршалам, пасля вялікім магістрам. А ў Кракаў ці Вільню ляціць чалавек з Луцка, каб перадаць – хто з вітаўтавых людзей вернуўся з Мальбарка ад вялікага магістра фон Сольнера, бо ордэн вядзе сваю гульню на ўсіх шахматных дошках, пачынаючы ад Залатой Арды і Маскові. «Ваша каралеўская міласць, ганец з Вільні ад канцлера», – пачуўся мяккі голас апранальніка. «Ці ваша каралеўская міласць прыме яго тут у ложку, ці няхай пачакае?» «Правоўка-памоўка, а ён і тут», – буркнуў сабе пад нос Ягайла і неахвотна злез з ложка, калыхнуўшы балдахін і сцягнуўшы за сабой прасціну з тонкага нямецкага палатна. «Што вы сказалі, ваша?» – пачаў слуга, але Ягайла нецярпліва махнуў рукой. «Дай апранаху», – сказаў, – «не хапае яшчэ, каб мяне ў ложку заспелі ў такі час. Пасля будзь расказваць, што ў мяне мох з грудзей». Вылазіць. Узгадаў падзеі свайго жанімства ў 1385 годзе, калі паны палякі ўгаворвалі яго ажаніцца са сваёй валадаркай ды заняць трон Польшчы, для чаго гвалтам выганялі ранейшага жаніха Ядвігі, аўстрыйскага эрцгерцага Вільгельма, з якім яна разам расла пры венгерскім двары да якога кахала з дзяцінства. Ягэлы быў для іхняй краіны выгаднейшым за кволага таго эрцгерцага. Палякі памяталі пераможныя паходы на Польшчу і бацькі Альерда і яго самога. Тады біскупы Пятровіш і Ян Радліца немало пастараліся, каб Ядвіга згадзілася на шлюб з неведомым ёй ліцвіном, старэйшым ледзь не ўдвая. Упрошвалі яе і іншыя, нават маці старалася, як магла. Ды узгадаў Ягайла з гумарам, як бы не была гэтая дзяўчынёха засмучоная стратай Вільгельма, усё ж паслала свайго даверанага Завішу Алясніцкага праверыць, ці праўда, што валадар Літвы, за якога прыйдзецца ёй ісці, падобны да калматага звера. Разгадаўшы, чаго баіцца Ядвіга, Ягайла запрасіў даверанага ў лазню, і той мог на свае вочы гледзець усё, чым цікавілася маладзютка, але надта увішная каралева. Аднак байкі пра калматага ліцвіна ўсё не змаўкалі. І гэта разам са многімі іншымі драбнюткімі уколамі злавала Ягайлу і надавала яму той пастаяннай, нестіханай злосці, якая прарывалася пакуль што адно ў адносінах з жонкай каралевай, здольнай у кожным, нават самым пачцівым слове свайго мужа, пачуць глыбока затоенае, але здзеклівае адценне. У тонкай кашулі, што бялюткай хваляй выбівалася з-пад зялёнага адамашкавага жупана, падпіразаны шаўковым пасам залатой гафтоўкай, выйшаў Ягайла ў прыёмны пакой. Ліганец у доўгім суконным каптане, запырсканым гразёй, схіліўся перад ім у нізкім паклоне, трымаючы ў правай руцэ пергаментны скрутак з пячаткай, на якой выразна выдзяляўся герб пагоня. «Загадана ва ўласныя рукі, ваша каралеўская моць», — сказаў ганец, і Ягайла раптоўна пазнаў яго. Гэта той панцырны баярын, які трымаў харугву князя ў час іхняга стаяння пад Куліковым полем у 1380 годзе, калі Ягайла, нягледзячы на абяцанне, так і не выйшаў на дапамогу мамаю супраць князя Дмітрыя і маскавітаў. Разлічваў на тое, што ў бітве саслабеюць абое і Мамай, і Дмітрый Маскоўскі, і тым узмотнецца вялікае княства, на якое квапяцца і той, і другі. Ён уздыхнуў, там, перад тым полем, давялося стаяць і супраць памочнікаў князя Данскога, уласных родзічаў, Андрэя Полацкага і Баброка з Валыні, сына Валхва, які, кажуць, прадказаў Дмітрыю вялікую перамогу.